यह तन विसकी वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम ध्यान के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि ध्यान हम क्यों करें और ध्यान किसे कहते हैं और हम किसका ध्यान करें और यदि हम ध्यान कर ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। वास्तव में आप लोगों ने भी देखा होगा कि ध्यान शिविर भी लगते हैं, तमाम जगह जगह लोग ध्यान लगाते हैं, क्लास चलाते हैं, कोई दीपक का ध्यान कराता है, कोई फूल का कराता है, कोई त्राटक लगवाता है, इस तरह से तमाम विधियाँ सुनने को और देखने को मिलती हैं। लेकिन हम आप देखेंगे कि हमारे महापुरुषों ने इस ध्यान के विषय में क्या बताया है। सबसे पहले कि हम ध्यान क्यों करें, यदि हमें इस ध्यान की क्या आवश्यकता है। हम आप देखेंगे यदि हमारी कोई वस्तु भूल से हमसे कोई खो जाती है तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि अरे ध्यान करो, तुम कहाँ कहाँ गए थे। यदि कोई वस्तु हमारी छूट जाती है तो फिर हम ध्यान करते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए थे, फिर उसको देखते हैं अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से हम आप लोग चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आप लोग ईश्वर के अंश हैं, लेकिन कभी तो ईश्वर रहे हैं, अंश है तो उसी ईश्वर में मिलने के लिए, अपनी खोई हुई वस्तु को, स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। अब ये ध्यान क्या है, किसको ध्यान बताए, तो हमारे महात्माओं ने कहा कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, तब समाधि। ध्यान तो हमारे महात्माओं ने परिणाम बताया, पहले हमें यम करना है, नियम करना है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और यदि हम इतना कर ले जाएंगे तो ध्यान अपने आप आ जाएगा, वो तो परिणाम है। और एक हफ्ते हम ध्यान कर लेंगे तो क्या ध्यान हमें मिल जाएगा। तो हमारे महात्माओं ने ध्यान किसे कहा, तो उन्होंने कहा कि तत् प्रत्येक तांता ध्यानम, हमारी वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। तो क्या हमारी वृत्ति अभी एक तार नहीं है। हम आप लोग अपना अध्ययन करें तो देखें कि पता नहीं कितने विचार हमारे अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं, और कोई विचार हमें पता नहीं कहाँ खींच के ले जाता है और हम उसके पीछे बहते चले जाते हैं, कोशिश करके भी हम एक तार नहीं हो पा रहे हैं। तो वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। तो क्या एक हफ्ते ध्यान करने से या दीपक का ध्यान करने से हमारी वृत्ति एक तार हो सकती है। तो इस ध्यान को, इस वृत्ति को एक तार करने के लिए हमारे महात्माओं ने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि कैसे हम इस ध्यान को प्राप्त करें। तो उन्होंने बताया, जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहुं के पावे ही। इस ध्यान को प्राप्त करने के लिए हमें पवन को जीतना है, जिति पवन मन, मन को जीतना है, गो निरस कर, गो माने हमारी इंद्रियां हैं, इनका, इनको निरस करना है, जिस रस में ये डूबी हुई हैं वहां से हटाना है। तो क्या एक हफ्ते ध्यान करने से हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। हमारे महात्माओं ने इस संसार में जहाँ हम आप लोग हैं यहीं रहते हुए इसको छोड़ के एकांतवास किया, जंगलों का सहारा लिया, कठोर तपस्या करके तब उस ध्यान को प्राप्त किया। तो अब हम पवन को कैसे जीतेंगे, जीति पवन मन गो निरस कर। तो पवन हमारे जीतने में कैसे आएगी, पवन माने वास्तव में श्वास होता है। तो हम आपको भजन विधि वही करनी है जो हमसे पहले हमारे महात्मा लोग कर गए हैं। तो उसमें नाम जप शुरुआत बताई, तो उस नाम जप की 4 विधि बताई, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। यदि हमको नाम का जप करना है तो बैखरी से शुरुआत हमें करनी है, यदि हमें पहली मंजिल पर पहुंचना है और उसकी 20 सीढ़ी हैं, तो हमें शुरुआत पहली सीढ़ी से ही करना पड़ेगा, तभी हम 20वीं सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं, सीधा नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए हमें नाम जप की चार विधि बताई, भजन की जो चार विधि है, तो उसने बताया, पहला बताया बैखरी। बैखरी मतलब जैसे कि हम एक नाम का जप करें, हम जप करें, हम सुने और हमारे बाजू में कोई बैठा है उसको भी सुनाई दे, उसको उन्होंने बैखरी बताया। और इसका अभ्यास करते करते फिर साधक का कुछ स्तर ऊपर होगा, तो दूसरी सीढ़ी बताई मध्यमा। मध्यम मतलब धीमे, कि हम जपें, कंठ का सहारा लें, लेकिन हम स्वयं सुने और हमारे बाजू में कोई है उसको सुनाई नहीं पड़े, उसको बताए मध्यमा। और अभ्यास करते करते पश्यंती वाणी का जाप बताया, पश्य माने देखना होता है। अब हमारी श्वास कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, धीरे से इसके साथ हम नाम डाल दें। और अब हम मन को केवल इसमें पहरे के रूप में खड़ा कर दें कि हमारी श्वास कब ऊपर गई, क्या कही, कितनी देर रुकी, बस देखने का काम हमें करना है। इसको बताए पश्यंती। और इतना करते करते यदि हमारा अभ्यास और ऊपर उठेगा, उठते उठते तो फिर पश्यंती, फिर परा की स्थिति हमारे आप हम आप लोग प्राप्त कर लेंगे। परा मतलब जपे ने जपावे, अपने से आवे। अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप हमारा चिंतन चलता रहेगा। जैसे कोई भजन हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं और वो हम अपने आप गुनगुनाते रहते हैं, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, मन या मुख से अपने आप गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे ही भजन करते करते जब परा की स्थिति आ जाएगी, तो अब हमें भजन करने में मेहनत नहीं करनी, अपने आप धारा बन जाएगी। इस तरह से चार विधि से हम करते करते जब चलेंगे, तो हम इस श्वास को जीतने में लाएंगे। अब बताए कि जीती पवन मन गो निरस कर, उसी तरह से हमको मन को जीतना है। और मन बहुत चंचल है, हमारा आपका ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन था, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण थे, तब भी उन्होंने कहा कि हे भगवान, कि मन तो बहुत चंचल है, कि चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव से दुष्क्रम, कि हे भगवान मेरा मन तो बहुत चंचल है, ये तूफानी वायु को रोकने से भी मैं इसको बलवान समझता हूँ, कैसे इस मन को वश में करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ही थे, तो उन्होंने कहा कि असंसम महाबाहो मनोद्रुणि ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागिन च गृहते। वास्तव में ये मन चंचल है, बलवान है, हठी है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। अभ्यास उसे कहते हैं कि जैसे हमको अपने मन को भजन में लगाना है और ये मन बार बार भागेगा, उसको जहाँ ही भागेगा वहाँ से फिर वापस ला के हम बार बार भजन में लगाएंगे, इसका नाम अभ्यास बताया। और वैराग्य उसे कहते हैं कि देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग का त्याग ही वैराग्य है। हमारा मन कहाँ जाएगा कि जो इसने कुछ देख रखा है या सुन रखा है, इसकी दौड़ वहीं तक रहेगी। वो वहाँ से हटा के देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं में जो राग है, जो लगाव है, उसका त्याग करके हमें वापस यहाँ लाना है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन हमारा बस में हो जाएगा। तो हमें अभ्यास और वैराग्य करना है एक नाम के चिंतन में, भजन में। और यदि हम इतना करेंगे, करते करते हमारा मन जीतने में आ जाएगा। और फिर गो निरस कर, ये इंद्रियां हमारी, इनको निरस करना है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने उभाई। अभी तक हमारी इंद्रियों की जो दौड़ है वो सब माया तक सीमित है। संतों घर में झगड़ा भारी रात दिवस मिल उठ उठ लड़े एक ढोटा पांच ढोटा एक नारी। इनकी जो लड़ाई है वो पांच ढोटा एक नारी है। हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय चित्त वृत्ति है, इसमें लड़ाई है। पांच जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, इनका अलग अलग रस है। अभी तक ये अपना अपना अलग अलग रस चाहती हैं। जैसे कि आँख अच्छा अपना दृश्य देखना चाहती है, इसकी वो खुराक है। कान है वो अपना शब्द सुनना चाहता है। रसना है वो स्वाद चाहती है। सबका अलग अलग है। नासिका है वो गंध चाहती है, अच्छी गंध चाहती है। और इनकी दौड़ अभी तक अपनी अलग अलग है और इसमें रात दिन आपस में लड़ाई चल रही है। इसको हमको इस इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की हमें उस खुराक से हटा के हमारी खुराक एकमात्र परमात्मा हो जाए, भजन हो जाए, तब ये निरस करना है इनको। अब ये होगा कैसे? एकमात्र भजन से ही संभव है, दूसरा कोई तरीका हमारे महात्माओं ने नहीं बताया। और यदि हम इतना कर ले जाएंगे तो फिर हमें ध्यान मिल जाएगा। जिति पवन मन को निरस कर मुनि ध्यान कबहू क पावई, अर्थात भजन नितांत आवश्यक बताया। इसी से हमारी ये इंद्रियां, मन और श्वास हम जीत सकते हैं, तभी हमारे जीतने में आएगा। अब हम देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है वो ये है कि हम ध्यान किसका करें, हमें जो ध्यान करना है वो किसका ध्यान करना है। कोई दीपक बता रहा है, कोई फूल बता रहा है, कोई कुछ बताया जा रहा है। और भगवान का हम ध्यान करें तो कैसे करें, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है। भगवान राम के लिए आया है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे भी दिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, गृह ग्रहण बिन बास अशिषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। अब जिसका कोई चित्री नहीं है, बिन पद चले बिना पैर के चल रहा है, उसको कैसे हम ध्यान करेंगे, हमारे देखने में तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन हमारे महात्माओं ने किसका ध्यान बताया, तो उन्होंने बताया जो कुछ उन्होंने बताया, यदि हम उतना ही कर ले जाते हैं तो हम ध्यान प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने बताया कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो हमें ध्यान करना है किसका? गुरु महाराज का। अब गुरु खोजना भी बहुत भारी बात है, क्योंकि गुरुओं की तो लाइन लगी है। गुरु खड़ा बाजार में, हमसे कंठी लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो। हमको तो केवल रुपये से काम है। और ऐसे गुरु एक नहीं, बहुत सारे हैं। जिधर भी आप नज़र डालेंगे गुरुओं की लाइन लगी हुई है। लेकिन हमें कैसे गुरु की आवश्यकता है? तो एक बार एक राजा ने निर्णय किया कि हम कथा सुनेंगे। जब परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो मोक्ष मिल गया 7 दिन में, तो हम भी उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने कथा सुनना आरंभ किया, लेकिन कई कथाकारों को बुलाया, महात्माओं से कुछ को सुना, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी कथाकार इकट्ठे हुए, मोक्ष नहीं मिला तो सबको जेल में भरता चला गया राजा। एक दिन सोचा कि हमारे पुरोहित जी हैं, उनसे ही कथा सुन लिया जाए, उनको भी बुलाए और कथा उनसे सुनी, लेकिन राजा को मोक्ष नहीं हुआ तो उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। फिर उसकी लड़की ने सोचा कि हमारे पिताजी भी जेल में बंद हो गए, तो उन्होंने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 1 घंटे के लिए आपकी राजगद्दी हमें चाहिए, तब हम आपको कथा सुनाएंगे। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, 1 घंटे के लिए आपको राजगद्दी दी जाएगी, आप कम से कम कथा तो सुनाइए जिससे मोक्ष मिल जाए। तो फिर वो लड़का आया, उसको राजगद्दी 1 घंटे के लिए दे दी गई। जब 1 घंटे के लिए उनको राजगद्दी दी गई तो उन्होंने कहा कि फलाने नाम के पंडित को जेल से आप निकाल के लाइए। तो उनको लाया गया, तो उन्होंने कहा कि सामने वाले पेड़ से इन पंडित जी को बांध दीजिए। तो उनको वहाँ एक पेड़ से रस्सी से बंधवा दिया गया। आइए बैठिए बैठिए सज्जन, बैठिए, आओ। फिर उन्होंने कहा कि राजा साहब को भी इनके सामने जो पेड़ है उससे बांध दिया जाए। तो फिर राजा साहब को भी सामने वाले पेड़ से बांध दिया गया। अब एक तरफ राजा साहब, एक तरफ पंडित जी, दोनों बंधे हुए हैं। तो उस लड़की ने कहा कि पंडित जी, आप इस राजा के बंधन खोल दीजिए। तो उसने कहा, करे हमारा लड़का क्या तू पागल हो गया है, मैं तो स्वयं बंधा हूँ, कैसे इनका बंधन खोल सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि राजा साहब, आप ही पंडित जी के बंधन खोल दीजिए। तो राजा साहब ने कहा कि मैं भी बंधा हुआ हूँ, कैसे बंधन खोल सकता हूँ। तो तो उस लड़के ने कहा कि राजा साहब को समझ में आया कि अभी तो नहीं आया, तो दोनों को खुलवा दिया गया और वो राजगद्दी से नीचे उतरा। तब कहा कि राजा साहब, ये पिताजी तो हमारे बंधन में बंधे हुए दिन रात हमारी व्यवस्था में परेशान रहते हैं, कैसे ये बंधन खोल सकते हैं? यदि आपको बंधन ही खोलना है तो किसी सच्चे महापुरुष की शरण लीजिए। कैसे? कि सब घट मेरा साइया सुनी से जिन कोय, बलिहारी घट तासु की जा घट परगट होय। किसी ऐसे महापुरुष से आप कथा सुनिए जिनके हृदय में प्रत्यक्ष वे भगवान प्रत्यक्ष रूप से है। ये तो हमारे राप के बंधन में बंधे हुए हैं, कोई जो इन बंधनों को तोड़ चुका हो ऐसे महापुरुष की शरण लीजिए, तभी आपके बंधन टूट सकते हैं। तो हमें ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है जिसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, परमात्मा सब हर घट में है, सुनी हुई कोई भी सेज नहीं है, लेकिन बलिहारी घट तासुकी जा घट पर घट होए, जिस घट में वो प्रत्यक्ष रूप से विद्वान है ऐसे सद्गुरु की हमें आवश्यकता है। और ऐसे सद्गुरु का जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, पूजा हमें करनी है तो उन्हीं गुरु महाराज के चरणों की, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और ऐसे ही गुरु महाराज की बताए हुए मंत्र से हमारा मन अंतर्मुख होगा, और यदि हम अंतर्मुख कर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, हम उस मोक्ष को उस भगवान की शरण को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हम आपको एक नाम जब से ही बताई, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्यारण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका तू जाप कर और ध्यान मेरा धर। ऐसा करते करते तुम इन बंधन से अर्थात संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हम आप लोग नाम जप तो ओम का कर लेंगे लेकिन ध्यान धरने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कहाँ पाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आज तो मैं हूँ आगे संदेह न हो। तो उन्होंने कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्वदर्शिने, कि किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को तुम प्राप्त कर सकते हो। अर्थात महापुरुष की नितांत आवश्यकता बताई। हम आपको यदि ध्यान की आवश्यकता है तो शुरुआत हमें एक नाम जप से करनी है। रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया, दोनों का मतलब एक ही है। और यदि हम इतना करेंगे तो सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शने बिसेखे, हम एक नाम का जप करेंगे तो हम या तो हम महापुरुष के पास पहुंच जाएंगे या महापुरुष हमसे आके मिल जाएंगे। और यदि हमें महापुरुष मिल जाएंगे तो हमको भजन विधि मिल जाएगी, फिर हम मन का निरोध कर लेंगे और करते करते हम ध्यान प्राप्त कर लेंगे, और ध्यान हमें मिल जाएगा तो हमें मोक्ष अर्थात एक भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।